Ba dut historio polit bat zuretzat. Ba, bizia bitxia da, ne bizia beden, bizkat bitxia da. Endaian pasatu ditut, ogoita maseieko uda. Bixian bix, le canon, les frankistes. Gerozik jakin dut, rekete batzuek sartu ziren Euskadin, erranez muera Euskadi. Eta hoietarik batzuek bazakiten Euskara. Hori gereztuk jakin dut. Baina gauza bat gertatu zait. En 36 beraz, en septembre, eskapatu diru. Dire, ondarre biatik, hunat, enda jarinot, eta ikusi ditut arribatzen. Eta olako zerbait indaut. Ordu artez, nintzen bat ere eskualtzalea, baina populu oso bat hor nere begien aintzinean denak txapelatekeekin, emazte asko motxo batekin, harritu naiz. Eta urte baten buruan berriz bakantzetan endeian, banuen adiskide bat, zazpi urteko adiskide bat. Nik ama zazpi urte, baina adiskide bat. Felix daitzen zen, ondarra bitarra. Eta ez naken euskara, orduan behin erranion, tu eres espanol. Eta berak, no, soy basko como tu. Unki harria hori, zazpiurteko mutiko txiki bat. Ni paristarra, eta bon paristarra. Parisen ikasinuan fandangoa, eta endaiako baletan, ari nintzen fandangotan. Baina, kusten duzu nire bidea. Lehenik eskuara eta gero. Gero nahi buzuek, gero kontatuko dautzut. Horti goiti, noiz sartu zen dantza zure bizian? Ah, mentura, le bazar. Mentura. Bergoita batian pasatu dut urte bat Parisen, terriblia. Bizi gaizki pasatu dut goxiaekin, eta editu naiz. Orduan sartu naiz miarritzeat, aitaren etxean, loge nuri, eta pasatu dut urte bat berroita bian, sarmonki. Nire adistiak ziren Joel Doroneren aitamak, Zota familia, Bilbotarra, Arraxa Bartzalia, andala tiki bat, biziki gisakoa, Ni arxarmanki pasatzen nuen denbora. Eta egun batez, Plaz Clemenceau atxematen dut Jontxu hilo adiskia zen, txulari handi bat. Orduko, bera bakarrik nik uste emengo txulariak. Eta errantzautan, pokoa tu vien pa o grup, etzakian eskora berak, pokoa tu vien pa a mon grup, ola eta, a mon grup de danseur, ils ont besoin d'un accordéoniste, tu joues l'accordéon. Eta nik, ezet, ez nuen nere bizi zorion txua utzi nahi. Charmonki pasazuen, fitxik egin gabe, batzuetan kampainarat, jatekoen elemaitoko aitari. Ez. Eta bai, zato. Dudan hola. Ez ez erran banu, ene bizia, kambiatua izan entzen, eta bai erran dut. Eta sartu nahi zola eta taldean, jo dut, azken fandogo bat, jo dut, ene akordeonan, baina geroztik, aldein dautate, on bat apren un danz. Zertako ez. Danza aniz maite nuen, melo swing. Ez zentza eskualduna. Bai, fandangoa ikasi nuen Parisen, bai. Eta azkenian bai. Orduan jo dut nire fandangoa, akordeonean, eta danza bat erakatsi dautate. Eta gero bi danza erakatsi dautate. Orduan ez erran banu, bai erran dut, eta berrogoi orte segidan, danza munduan, mentura, mentura nola den.